بسم الله الرحمن الرحيم. سکون کیسے ملے گا؟ سکون ویسے ملے گا جیسے اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تین آیتیں نازل کی ہیں. کاش ان تین آیتوں کو کوئی اکیلا بیٹھ کے پڑھ لے. سورة الانعام کی 96 نمبر آیت اور اسی طرح سورة النحل کی 80 نمبر آیت اور اسی طرح سورة الروم کی 21 نمبر آیت اور ان تینوں آیتوں کو ملا کے پڑھے. فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. اللہ نے رات کو سکون بنایا ہے ایک بات. دوسری آیت میں فرمایا والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. اللہ نے تمہارے لیے گھر کو سکون بنایا ہے. تیسری آیت وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ نے تیسرا سکون بیوی بنایا. ان تین آیتوں کو سمجھئے میرے معزز محترم مکرم محتشم بزرگو بھائیو جوانو. پہلا سکون رات میں ہے. جس قوم کا انداز زندگی یہ ہو کہ ساری رات اس کی فیس بک پہ گزرے, جس قوم کی زندگی کا طرز عمل یہ ہو کہ جس وقت اللہ مالک الک آسمان دنیا پہ آتے ہیں جیسے اس کی شان کو لائق ہے, اور یہ اس وقت اللہ کی نافرمانی میں اپنے آپ کو جرت والا کر چکا ہوتا ہے, اس کو سکون کیسے ملے؟ رات سکون کے لیے ہے, اس کے سکون کو حاصل کرو. دوسری بات, قرآن مجید میں اللہ رب العزت اس نے گھر کو سکون کہا ہے. جب میری چاہت یہ ہو کہ میں گھر میں نہیں سونا چاہتا, میں آج فلان جگہ اور فلان جگہ سوؤں گا, میری رات کسی اور جگہ گزرے گی, یہ شخص سکون نہیں لے سکتا. بیوی کو سکون کہا. جس شخص کا انداز زندگی یہ ہے کہ بیوی سے دور رہنا چاہتا ہے زندگی میں کبھی سکون نہیں لے سکتا. یہ بناوٹی تقوی نہیں, حقیقی تقوی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا متقی اللہ نے دنیا میں بھیجا نہیں ہے. اور آپ نے فرمایا انی لا اصبر عنہن, میں اپنی بیویوں سے دور نہیں رہ سکتا. اور عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے جس کا جتنا ایمان قوی ہوتا ہے اتنا وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا معاملہ بھی کرتا ہے, ان سے دور نہیں ہوتا, اور جتنا اس کا ایمان میں خلل ہوتا ہے اتنا وہ اپنے بچوں اور بیوی سے بھاگتا ہے. اس لیے علماء نے ان تین آیتوں کو جمع کیا ہے. کامل سکون اس کو ملتا ہے جو رات گزارے, اپنے گھر میں گزارے اور اپنے ہی بچوں کے ساتھ گزارے. ان تینوں آیتوں کو ذرا سمجھیے گا. رات اپنے گھر میں گزارے اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ گزارے, یہ شخص سکون لے سکتا ہے جس کا ذہن یہ ہو کہ نہیں کسی اور گھر میں بھی کسی اور جگہ بھی سویا جا سکتا ہے اور بچے گھر میں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین سمجھایا اس کا یہ حصہ نہیں ہے. سکون چاہیے تو ان تین چیزوں کا اہتمام کیجئے. میری اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ سب کو دنیا اور آخرت میں اور قبر میں سکون نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.